Ναι, τον κύριο Αποστόλη. Εγώ. Γεια σας. Σας παίρνω για μια αγγελία που έχετε βάλει. Τι αγγελία? Για ένα Γιάρης αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Ωραία. Είναι Γιάρης. Αυτό που λέει Γιάρης να μη θέλει γιάντα. Έχει τραγουδάκια μέσα, έχει κασετόφωνο. Εντάξει, ήταν κρύο το αστείο. Οκ, πήρε μου παρακάτω. Ακούτε. Καλέ. Δεν ήταν τόσο κακό το αστείο. Έλεος. Έχω πει χειρότερο. Απόστολε! Έλα! Τι κάνεις? Καλώς τώρα, πού είσαι? Για βοηθάμε, γιατί εσύ και για επαγγελματικούς λόγους πρέπει να υπέστησες χθες κάποια τέτοια. Ένα καλεσμένο είχε χθες ο Νικός. Γιατί ρωτάω τον αδερφό μου, μάλλον κάτι είχε φάει και είχε αϊπνίες, και του λέω ποιον είχε καλεσμένο και μου λέει ένα σύγχρονο, λέει, κοσμοπολίτη, ευρωπαϊστή, φιλελεύθερο, κεντροαριστερό επαναστάτη. Είχε έναν καλεσμένο, όπως παραγγέλνει στην ταβέρνα. Που λες, μην πάρουμε μερίδες, να πάρουμε μια ποικιλία για τη μέση. Α. Ένα πιάτο έρχεται. Μούλτι, όπλο. Multiculture, multi cuisine. Αυτό το απ' όλα που προσαρμόζεται με όλα, ναι. Το είδα και εγώ στην τηλεόραση χθες. Α, συμφωνείς δηλαδή κι εσύ? Μπορώ να διαφωνήσω? Γιατί εγώ λέω τίποτα παρέχει. Όπως και με το Σταύρο. Μπορείς να διαφωνήσεις πουθενά? Απ' όλα λέει. Απ' όλα. Έμπλεξε και λίγο την εξίσωση των δύο άκρων, έτσι. Ό,τι περνάει τώρα και είναι της μόδας. Με την ευκαιρία, ναι. Γιατί όχι. Άρα ήταν και λίγο Αλέξης και λίγο Αντώνης και λίγο Βαγγέλης. Ήταν και Βαγγέλης, αυτό το πρόσεξα. Τη σκληρή κριτική σημείτη την άκουσες? Ξέρεις τι είχε πει η Αλέκα όταν ήταν ο Αλέξης και μιλούσε για το Θοδωράκι? Ότι αυτό το σύστημα, όπως σε ανεβάζει, μπορεί εύκολα να σε κατεβάσει. Έτσι πηλικά του το είχε πει. Μην μου λες τέτοιοι, γιατί θυμάμαι καρατζαφέριδες, κουβέλιδες, διάφορα δεκανίκια και στεναχωρούμε. Αχ, τι σου θύμισα. Τι μου θύμισες? Παρ' όλα αυτά, ο φίλος μας ο ταξιτζής, όποτε μιλάει ότι κάποιος πολεμάει το ΣΥΡΙΖΑ, επιμένει στο κουκουέ. Αυτούς δεν τους βλέπει, ούτε τους κουβέλιδες, ούτε στο Θοδωράκι. Έχει βρει το στόχο του. Ούτε το ΣΥΡΙΖΑ καν δεν βλέπει που πολεμάει το ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ πολύ, ήθελα να καταταγώ στις τάξεις των επαναστατών του ποταμιού εκεί με το θολό και το... Κατατάξου. Ναι, αλλά δεν ξέρω πού είναι ο στρατώνας, ρε παιδί μου, δεν μπορείς. Δεν είναι στρατώνας, είναι σταυρώνας. Λόγω σταύρου κατάλαβες. Αυτοί οι μαζίες εκεί, τα πολυφάβια του Πασόκ που τα έχει μαζέψει. Δεν είναι έτσι, έχει μέσα και νεοφιλελέδες. Δεν άκουσα. Α, τώρα μου πεις πόσο μακρά είναι από το Πασόκ αυτή πια. Τέλος πάντων. Κατάλαβα. Αποστολή! Έλα! Έλα, ρε φίλε, μαύρα μάτια κάναμε. Ενώ τι είχατε? Γαλανά, γκόμενη και καλά, τύπου. Έχω quiz. Parents quiz. Τι έχω πάθει σήμερα? Πες μου, τι έγινε. Τα τρόλεϊ έχουν εκλογές σωματιακές. Τα τρόλεϊ τα λεωφορεία ή τα τρόλεϊ έχουν εκλογές? Τρόλεϊ. Τα τρόλ δηλαδή. Πάσκε, δάκε, μεταλλαγμένο Πασόκ και λυπή. Θέλω να μου πεις πρόβλεψη και θα σε πάρω, ας πω, αποτελέσματα. Κάτι υπέρ της κοινωνίας φαντάζομαι πάντα. Υπέρ του εργαζόμενου, κάτι τέτοιο δεν θα βγει? Πάσκε, λέω εγώ. Τα πάντα δεν αλλάζουν το Μαντρί. Ρε ακροατές, η ΔΕΗ πόσο είναι? Γιατί εγώ πλήρωνα 130-140 και μου ήρθε 200. Για να μας πει κανένας ακροατής. Τον ανάβουν το θερμοσύφωνα, ε. Είδε, τι να κάνουμε, ρε φίλε, ήρθαν οι Οθωμανοί για να μας μάθανε να πλένουμε το κοράκι μας. Να σου πω, έχουμε μέχρι τις 31 Δεκάτου έμφυα, φόρο εισοδήματος. Έμφυα. Και τέλη κυκλοφορίας. Σύντονο ΑΕ, Αντωνάκη, γι' αυτό δεν θα βγεις. Όχι επειδή είσαι δεξιός. Το ξέρεις το τραγούδι, ε. Ποιο? Ο ΑΕ, όχι δεν θα πω το μπε. Αυτό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν μπορώ να δώσω λεπτομέρειες. Έλα, γεια. Θα πω το μπε. Φιλάκια, για τους λογαριασμούς θα πες, Αντώνη. Ναι, απ' τα άλλα όχι. Δεν μου λες και ο Βαρβιτσιώτης είναι σοσιαλιστής? Και ο Βαρβιτσιώτης, γιατί όχι? Και ο Βαρβιτσιώτης. Δηλαδή αυτή η Βουλή έχει βάλει μέσα ό,τι πιο ακροδεξιό υπάρχει και το έκανε αριστερό, ρε μ***. Δηλαδή... Το έκανε, το ονόμασε θες να πεις? Ναι. Ναι, είπες μ***, τώρα το κατάλαβα. Ναι. Αχα. Ναι. Πού το ήξερες, γνωριζόμαστε από κάπου? Ναι, γεια σας. Γεια σας. Real. Ναι. Μιλάω με. Αποστόλη. Έλα ρε Θηρίο. Έλα ρε Μωρία, πού με παίρνεις? Από... από το επιφυλάσσιο με το πω. Πες το ρε. Από Μεσσηνία. Εντάξει, δεν είναι κακό, μην τρέπεσαι. Τι έχεις ρεπό σήμερα, γιατί δεν είσαι στο Μουσείο της Ακρόπολης? Δεν μου λες. Έλα. Πώς τον άκουσες εχθές στο ποτάμι? Με το ένα αυτή, το άλλο το είχα πλακωμένο με το μαξιλάρι. Λέω μην ακούσω ολόκληρες μαλακίες, να τις ακούσω μισές. Μάλιστα. Τι άλλο? Αυτά. Απόψε? Είχες όρεξη για Μεσσηνία. Απόψε τι? Απόψε φύλαμε να με χορτάσεις. Μόνο? Ναι. Ή απόψε που να βρίσκεσαι, πες μου που πας. Και τι κάνεις απόψε? Και τη φρούτα βγάζει εκεί που είσαι. Σουλάρα καλαμαχιανή. Έλα, γεια. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα, πες μου γρήγορα, τελειώνουμε. Καλά, όχι, θα μου τραμάς. Αποστόλη. Αυτό το κορίτσι, παιδί μου. Καλά, δεν έχετε μυαλό εσείς οι άντρες. Αυτό το κορίτσι της Σόφη είναι δυνατόν να το έχετε στη λιτότητα τόσα χρόνια? Πάντα στη λιτότητα θα ζω εγώ. Τώρα ανέδειξε το ταλέντο της. Τι να σου πω, τι να σου πω. Τώρα είναι έτοιμη. Και τώρα που είναι έτοιμη, βεβαίως θα της δώσουμε τον χρόνο που κερδίζει από μόνη της. Από μόνη της κερδίζει και να. Και τον έρωτα του Μπαλούρδου, να πω και αυτό. Θα της πει κάποιο παιδάκι μου ότι έχουμε περάσει στην εξαθλίωση. Πάει λιτότητα. Θα της το πω, αλλά φοβάμαι μην ευαισθητοποιηθεί πολύ. Ναι, και ναι. Δεν την ξαναδούμε από το κλάμα. Χτύπα τον. Ναι. Βαράς, ε. Με πεις την ώρα που βαράς. Τι θες? Ο κύριος Αποστόλης. Ναι. Έχεις βάλει μια αγγελία στο ίντερνετ? Έχω βάλει. Ναι, για ένα αυτοκίνητο. Έχει πουληθεί ή είναι ακόμα? Όχι, είναι διαθέσιμο. Είναι διαθέσιμο? Ναι, το Γιάρης, δεν λες? Για το Γιάρης, α. Το Γιάρης, ναι. Εύκολο να το δούμε. Έχει και κασετόφωνο μέσα. Ακούγεται μόνιμα το γιάρι. Το γυαλό πετούν. Το γιάρι. Είσαι άρρωστος? Γενικώς, ναι. Για το λες από την αρχή. Ότι είμαι άρρωστος είναι αυτό που ενδιαφέρει την κουβέντα? Είμαι άρρωστος, ναι. Γι' αυτό πουλάω και το αυτοκίνητο. Έχει μέσα τα μικρόβια μου. Έμπολα, δεν ξέρω τι έχω. Κάτι τέτοιο. Εντάξει, έλα, γεια. Όχι, ρε Απόστολε, είμαι συντετριμμένος πραγματικά, ρε γαμότο. Έλα, ηρέμησε, γιατί. Μα είναι δυνατόν. Τι? Η τιμιότητα των βουλευτών αμφισβητείται. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα σήμερα που πιστεύει ότι αυτοί οι αξιοπρεπείς άνθρωποι δεν αγωνίζονται αν ιδιωτελώς με αξιοπρέπεια για τη σωτηρία και μόνη της πατρίδας? Έτσι, ναι, τα σκέτα. Δηλαδή, πραγματικά συναχωριέμαι. Και επειδή ακριβώς συναχωριέμαι, και εγώ δεν έχω πρόβλημα ως άπλητος και βρωμιάρης, δηλώνω ως απλός ψηφοφόρος ότι ευχαρίστως μπορώ να εξαγοράσω. Είναι έτοιμος να εξαγοράσω, ασυγγνώμη, η ψήφα μου πωλείται. Παρακαλώ να σου δώσω όλα μου τα στοιχεία. Ευχαρίστως, εννοείται ότι θα εκτιμηθούν μόνο οι σοβαρές προτάσεις, να έχει τουλάχιστον 5 μηδενικά το ποσό. Ναι. Εντάξει, αφού κανείς δεν εξαγοράζει σε αυτή τη ζωή, εγώ ευχαρίστως, γιατί όχι δηλαδή. Έμουνες, έχεις πας φαντάρος, δε. Εγώ να πάω φαντάρος? Ναι. Όχι, τι να πάω να κάνω. Δεν είχα καιρό για χάσιμο ένα χαμένο χρόνο από τη ζωή μου. Α, αφού φοράς τρικάκι, πού να πας φαντάρος, μπορεί κότα. Σιγά που σε ψάχνουν αν φοράς τρικάκι, όχι, θα μπορούσα να έχω πάει. Έλα, γάδες, βρωμιάρα. Εσύ έχεις πάει φαντάρος, και ανδρώθηκες. Εγώ και... Απολύθηκες και λες τώρα έχει άντρας μετά το στρατό. Στο ναυτικό έχω πάει εγώ. Στο ναυτικό. Μωρή Μοδίστρα, που κάθεσαι και μιλάς. Αφού έχεις τρικάκια εκεί πέρα που κόπανε και βρωμάνε όλα. Να σου πω, πώς τη δηλίγεις τη λιγαδούρα, ε? Τώρα πας έτσι να μου βγει, δεν βγαίνει τρέτσε να βουρ τη γατζή, ρε. Τι σιδερώνεις την πελαμάνα? Εγώ. Όχι, για πες μου που έχεις πάει ναυτικό, αλήκη μου. Εγώ. Ναι, που βγήκες άντρας από το ναυτικό, σουλάρα. Στο ΒΠ. Στο ΒΠ, τι είναι το ΒΠ? ΒΠ παθολογική. Στο ΒΝΗ, ρε, ΒΝΗ, βασιλικό ναυτικό. Όχι, σιγά μην δεν πήγαινε στο βασιλικό ναυτικό. Έχει τα διάλειμμα. Συγχτήρι καθιζήματα. Να σου πω. Έλα. Και μια και το έφερε κουβέντα, καταλήγοντας, την κολαρίνα την απλώνεις ελεύθερα? Βεβαίως από κολαρίνα ελεύθερα. Και σιδερωμένη και τσακισμένη. Αν είναι τσακισμένη η κολαρίνα σου. Ναι, παλιωμά. Τι συμβολίζουν οι τρεις γραμμούλες στην κολαρίνα? Α, στα άλλα που ξέρεις εσύ από τέτοια πράγματα. Α, δεις μωρή βρωμιάρα. Εγώ? Ξέρεις τι Μητρό είχα εγώ, ρε. Αρένων, σε κοροϊδέψανε. Αρένων, τι είναι εγώ, αρένα, σαν και σένα που είσαι κότα. Εσύ τα διάλο. Καλά μωρή χαμούρα, μισό τριβή. Αυτά είπα εγώ και έβαλες και τα κοιτάξουν όλος ο κόσμος. Εγώ είπα να παραχωρούσανε, να πουλάγανε εσύ στα ταμεία τα ασφαλιστικά, να πουλάγανε τον ΟΠΑΠ. Και τι άλλο σου είχα πει? Να πουλάγανε τον ΟΠΑΠ, ρε μαλάκα, όχι να τα πουλάγανε σκέτα, να τα δίνανε στα ασφαλιστικά ταμεία να είχαν κέρδη. Α, δεν το πες καθαρά τότε. Και τα διόδια, εντάξει, το λέω τώρα. Το δέχομαι. Δέχομαι τη διόρθωση. Ας τα λύσεις καλύτερα. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τι φ***ι μου στη μεριά σας. Τι μπάτησες κουφάλα, γεια. Όπω, μου κάνεις μεγάλη κασκαρίκα. Πεντάχρονε. Έλα, γεια. Τι είπε ρε ο Σταύρος εχθές, ρε. Και τι δεν είπε, όλα τα είπε. Όπω, πρώτα, πρόσεξε να. Είπε καταρχήν ότι δεν χρειάζεται να ανέβουν τα μεροκάματα. Δηλαδή τα κοριτσάκια που δουλεύουν στα σούπερ μάρκετ με 250 ευρώ μπορούν να ζήσουν. Καλά, παιδί μου. Χτυπάει τρόφιμα στο ταμείο. Σιγά τη δουλειά. Δεν θέλει καμιά εξειδίκευση να το πληρώσουμε κιόλας. Μπράβο, λοιπόν. Θα τα ακούσουν οι γονείς τους και οι συγγενείς τους. Δεύτερον, είπε ότι δεν θα κάνουμε εξεταστική, λέει, για το πώς στάθαμε στο μνημόνιο. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Τρίτον, είπε ότι ο Σιμίτης ήταν καλός άνθρωπος. Οι δίπλα του κλέβανε. Ο Σιμίτης δεν ήξερε τι γίνεται. Τι να πει κι αυτός, να τιμήσει τις φωτογραφίες που έβγαζε κάποτε. Ναι, αγκαλιά με τον Σιμίτη ή τον Γιώργο αντίστοιχα. Μπράβο, τρεις λόγοι για να ψηφίσουν όλοι το Θεοδωράκι. Μπράβο, παιδιά, ψηφίστε τον. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα, αγαπή. Κάτσε, γιατί τώρα παίζεις κάτι ωραίο. Ο Θήμιος και Θεός. Ζαχαριάδη παίζει, έλα, κομμουνιστικά τέτοια, έλα. Λοιπόν, άκου να σου πω. Πρώτον, ξέρεις ποια είναι η βούλτεψη των ανεξαρτήτων? Ποια? Η κουντουράκια, ψάξει να δεις. Φέρουν τα δεν είναι τόσο καλή, συγγνώμη, δεν ισοπεδώνουν όλα. Τρόπο, αλλά βέβαια, καλή είναι την κουντουρά, αλλά όχι τώρα, τη βάζει την πρώτη βασίλισσα. Ακούω τώρα το με τη φωνή του Ζαχαριάδη. Και, σου σηκώθηκε η τρίχα? Βρίσκω ότι να ξυρίζεσαι, συχαμένες όλες. Προμοκουνούνι. Τόσο λαϊκή, τόσο άμεση. Και αναρωτιέμαι γιατί σήμερα το κουκουέ χρησιμοποιεί μόνο ξύλινο λόγο. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει ο Ζαχαριάδης. Αποστολέ, παρακολουθώ, τους έθιξε τόσο πολύ που είπε ότι τα πιάνουν οι πολιτικοί. Καλά για νέο το έχουνε. Ο Ανδρέος δεν δανείστηκε από το πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν τροπή τώρα, σταμάτα τώρα, προσβάλλουμε τους θεσμούς. Δεν τα ανέχουμε αυτά. Από κυβερνάνε επιχειρηματίες, αυτοί είναι αντρίκελα όλοι τους. Έλα, Ετολή. Έλα. Όλα αυτά που έχει κάνει ο Βορύδης με το τσεκούρι που είχε, με τις υπογραφές που είχε βάλει μέχρι τώρα με στα μνημόνια, με τον Έσε όλα, τραγουδάει το τραγουδάκι Μπανιέρα Ρώσα. Όχι Πατιέρα Ρώσα. Καλό. Φίλε, αυτό με το σκουλέτι δεν μπορώ να το δεχτώ. Μην το δεχτείς. Προχώρα τη ζωή σου χωρίς να το έχεις δεχτεί. Δεν άλλαξε κάτι. Δεν μπορώ. Αψεύδι. Αψέντι. Ναι, ναι. Ότι θα υπάρχει Έλληνας βουλευτής, ο οποίος ένας επιχειρηματίας θα τον χρηματίσει ή επιχειρηματίας του εξωτερικού για να προωθήσει τα επιχειρηματικά συμφέροντα, δεν έχει συμβεί ποτέ στην Ελλάδα, φίλε. Και να μην γίνεται τώρα. Ναι, και νομίζω ότι δεν πρόκειται να το επιτρέψει Έλληνας βουλευτής αυτό το πράγμα. Είστε επιτέλους, διότι ο Σαμαράς και η δικαιοσύνη πέσαν από τα σύννεφα σήμερα, φίλε. Είχε πτώσει. Μαγκίες, δεν το κατάλαβα. Αυτά οι Έλληνες βουλευτές δεν τα κάνουν, να πείτε στο σκουλέτι. Δεν τα κάνουν ποτέ. Έχει αποδειχτεί ιστορικά. Εσύ είσαι Αποστολή. Εγώ είμαι, καλέ. Έλα, καλέ. Ποια είσαι? Επιτέλους, καλέ, σε έπιασα, καλέ. Ποια είσαι? Τι πια είμαι, πού με ξέρεις? Ξέρω εγώ, εσύ πού με ξέρεις? Εχθές σχολιάζω μία φίλη μου. Μα τέτοια ετοιμολογία, ρε παιδί μου, απόρρισα. Τόσο ετοιμόλογος, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, ό,τι σου λένε αμέσως να απαντήσεις. Πού να δεις και κολομέρια. Ποιο? Το αριστερό. Ναι. Το άλλο είναι λίγο πιο πεσμένο.